یہ کون کون سی چال بازیاں چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تاکہ یہ امت آگاہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجموعہ رکھ رہا ہوں الگ مختلف مقامات سے مفہوم نکال کر. پہلا ہے کہ ہمیں سیدھے سے حملہ نہیں کرتا, سیدھے سے حملہ نہیں کرتا, سیدھا کے نہیں بولتا کہ میں آپ کو کفر کرا رہا ہوں, نہیں بولتا, سیدھے حملہ نہیں کرتا, کبھی بھی چھپ کر حملہ کرتا ہے. اسی تعلق سے اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 169 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا, انہ لکم عدو مبین, وہ تو کھلا دشمن ہے, آستین کا سانپ نہیں ہے, وہ چھپا دشمن نہیں ہے, اوپن اینیمی ہے, کھلا دشمن ہے, پہچانو اس کو. شیطان تو کھلا دشمن ہے لیکن اس کی چال بازیاں کھلی نہیں ہوتی ہے, یہ گھیر کر لاتا ہے. مثال دے کر بات سمجھاؤں گا. حال کے زمانے کی اسٹوڈنٹ کالج جانے والے نوجوان زیادہ ہوتے ہیں, انہیں پر سے ایک مثال دوں گا. شیطان آ کر کسی کو یہ نہیں کہتا کسی نوجوان لڑکے کو کسی نوجوان لڑکی سے زنا کر لو. اگر کوئی لڑکے کے پاس شیطان رکھا ہے زنا کر لو لڑکی سے, بولیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, مردود, نکل جائے یہاں سے, ہے نا, ایسا نہیں آتا, سیدھے نہیں بھکاتا ہے. وہ آ کر بولیں گا تم دونوں ایک کلاس میں ہو نا, تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے, ایک کلاس میں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم دونوں ایک کلاس میں ہو نا, اب بات تو کر رہے ہو, نوٹس لیا دیا کرو, آیا جایا کرو, ہاں بات تو اب کرتے ایک ہی کالج میں ایک ہی کلاس میں, نوٹس لینے دینے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے, کوئی حرج نہیں دکھ رہا. اب کالج میں کلاس میں تو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہم, نوٹس بھی لے رہے, بات بھی کر رہے, کینٹین میں بیٹھ گئے تو کیا حرج ہے؟ ہاں صحیح بات ہے, کوئی حرج ہی نہیں ہے. سیدھا نہیں کیا اس نے, زنا نہیں بولا, حرج کیا ہے اس میں؟ اب کینٹین میں بھی ساتھ بیٹھ رہے, کالج میں بھی ساتھ بیٹھ رہے, تھیٹر میں ساتھ بیٹھ لیے تو کیا حرج ہے؟ ہاں کیا حرج ہے, اب سب کو تو معلوم ہی ہوتا جا رہا آپ ان ساتھ گھومتے پھرتے, کیا حرج ہے, ہے نا؟ اب کینٹین میں بیٹھ رہے, کالج میں بیٹھ رہے, گھر پہ بھی معلوم ہو گیا, تھیٹر میں بھی جا رہے, ساتھ کھانا وانا کھا لیا ہوٹل میں تو کیا حرج ہے؟ ہاں بہرحال صحیح بات ہے, کیا حرج ہے, اب سب تو ہو گیا, اب ساتھ آ رہے جا رہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے؟ ہاں صحیح بات ہے, اب تو تب لوگ معلوم ہے, اب ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے؟ اب جو ہے ہاتھ پکڑ لیے تو چلو زنا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب سب کچھ تو ہو رہا ہے, زنا کر لو, کیا حرج ہے؟ سیدھا نہیں آ, اگر سیدھا آ کر وہی نوجوان سے کہتا زنا کر تو وہ کہتا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, مردود, نکل جا, لیکن کیسا گھیراؤ ڈال کے لائے, دیکھیے آپ, سیدھے نہیں بھکاتا ہے, ایک زبردست جو ہے انسان کو لیتا ہے گرفت میں. اور جب انسان وہ گناہ ملوث ہوتا ہے اور جب زنا کر بیٹھتا ہے تو پھر بولتا ہے میں نے دیکھو کچھ نہیں بولا تھا, اب دیکھ زنا کر لیا تو اب بہت بڑا گناہ گار ہو گیا. اب دوسری طرف سے ایک مصیبت, پہلے گناہ کرواتا ہے پھر ایسا نادم کرواتا ہے کہ اس کو دین سے دور کرتا ہے, اب تیرا نماز اور سے کیا فائدہ, تو زنا کر رہا ہے, چل چھوڑ دے, اب سب کر دیا اس کو اصحابی سعیر, کفر پہ لا دیا اور بنا دیا ہمیشہ کے جہنم کا ساتھی, یہ اس کا طریقہ ہے. تو سیدھے حملہ نہیں کرتا, گھوم کر آتا ہے, سیدھے نہیں کرتا. دوسرا, اصلی حالت میں کبھی آ کے ہمیں نہیں بہکاتا, اصلی حالت میں نہیں آتا, اس کو